हमारा जीवन तारण हारा है प्रभु यीशु, हमारा जीवन तारण हारा है प्रभु यीशु, प्रभु की आशीष पाने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए आ जाओ नौजवानों, यीशु के कदमों में आ जाओ नौजवानों, यीशु के कदमों में अति कृपालु पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो, हमारा जीवन तारण हारा है प्रभु यीशु, प्रभु का बुलावा जिन्होंने पाया, प्रभु का बुलावा जिन्होंने पाया, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं, विश्वास योग्य पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो, हमारा जीवन तारण हारा है प्रभु यीशु, हमारा